Περίμενα πάρα πολύ ώρα στο τηλέφωνο. Έχει κίνηση, ε. Ναι, έχει κίνηση. Παρ' όλα αυτά τα μυρθήκατε. Να, το σήκωσα. Αυτή έχει βγει τρεις φορές που ακούω τώρα. Ωραία, τι, ζηλεύετε. Ζηλεύω που δεν μπορώ να βγω να πω κι εγώ μια γνώμη, ρε παιδί. Πες τη γνώμη σου, εγώ είμαι. Α, εσύ είσαι. Ναι. Α, Αποστόλη, και πόσο καιρό ψάχνω να σε βρω. Με βρήκες. Γιατί ζητάνε ευθύνες από τον Τσίπρα, μπορείς να μου πεις. Εγώ δεν είμαι αριστερός. Εγώ ήμουν πασόκος μια ζωή. Όχι, δεν είσαι αριστερός. Τότε μια χαρά, αριστερότατος. Συγγνώμη, τώρα γίνανε οι καταστροφές. Πέστανται. Στα χρόνια που μας κυβερνούσαν αυτοί. Οι πασόκοι, ας το πούμε, οι πασόκοι. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Δεν μιλάς όμως. Εγώ θα πω ζήτω για την εθνική εορτή που έχουμε σήμερα. Με κατάλαβες. Όχι. Εγώ με τη Χούντα είχα και δουλειά, είχα και τα πάντα. Να τα. Όχι, δεν είμαι χουντικός. Ναι, αλλά είχες δουλειά. Είχα δουλειά, βέβαια. Πού είναι σήμερα. Σήμερα πεινάνε οι Έλληνες. Δηλαδή από τη Χούντα και μετά ήσουν άνεργος. Εγώ άνεργος. Επειδή είπες ότι ήσουν πασόκος. Δεν ταιριάζει αυτά τα χρόνια πασόκος και άνεργος μαζί δεν πάνε. Δεν πασόκ. Δεν το κρύβω να το λέω. Στις τελευταίες εκλογές ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ αναγκαστικά. Γιατί μου κόψανε τη σύνταξη, με κατάλαβες. Είμαι 73 χρονών άνθρωπος. Με έφαγε η θάλασσα και μου κόψανε τη σύνταξη μισή. Με ποιο δικαίωμα. Στη Χούντα δεν τα είχαμε αυτά, να τα πει κάποιος. Βέβαια. Ευτυχώς διάλεξε τη μέρα να τα πεις. Μπράβο. Και έχουν μούτρα και μιλάνε. Και λίγους φάγανε οι χουντικοί, και λίγους. Θα μπορούσαν να δώσουν και τη μισή Ρόδο επίσης. Κατάλαβες, Αποστολάκη? Ναι, δεν κατάλαβα. Πες μου τώρα, πες μου αλήθεια, τι καταλάβατε? Πες μου που πουλάν καρδιές. Να σου πάρω μια. Κάνουμε τον Άδωνη, πες μου ότι σπαράζεις μέσα σου, πες μου αυτό. Δεν σπαράζω μέσα μου εγώ. Σπαράζω μέσα μου! Εγώ, αν θέλω να αγοράσω ένα νογιλέκο, ποιον θα εμπιστευτώ τώρα να μου το πουλασάρει να πάω να το αγοράσω, πες μου. Αυτό που το πας, που δεν. Τι βιβλία θα αγοράζω εγώ τώρα. Που δεν πρόλαβα να πάρω τον νογιλέκο, τι θα κάνω. Εκείνο το κινητό που το κοπανάμε στο θρανίο και δεν σπάει. Το συνάλλος, ρε. Στον Άδωνη πάει αυτό. Α, το πετάει στον Άδωνη και δεν σπάει. Ναι, αυτό που λένε, το πετάει σε ένα ντουβάρι και δεν σπάει. Αυτό ακριβώς. Να σου πω, τράβηξε το. Ταυτί ο Κούλης από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τι συνέβη τώρα. Εγώ ξέρω ότι από σήμερα ο τομέας των τηλεπολίσεων θρυνεί. Πού είναι τώρα να αγοράσουμε τα προϊόντα του έξυπνου ακροδεξίου? Τα σεμινάρια θα τα συνεχίσει. Τουλάχιστον να τον βλέπουμε εκεί, κάπου. Δε... Α, ελπίζω. Δεν ξέρω τώρα. Μην ζημιωθούν και τα παιδιά μας. Δεν μάθουν σωστά ελληνικά. Επειδή ο Κυριάκος είναι κομπλεξικός. Σχετικά με αυτά με τη μάντρα που γίνανε εκεί πέρα, δεν λένε γιατί τα φορτηγά κανένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πάνε οι άνθρωποι αυτό το Γολγοθά και έχουν τόσα θύματα. Γιατί από την εθνική, όπως θα ξέρουμε όλοι, έχει γίνει, πώς να το πω, δυσβάστακτο το κόστος να περάσουν οι άνθρωποι από εκεί πέρα. Θέλουν μια περιουσία. Και έτσι τα θύματα που ήταν πήγανε να βγάλουν λίγο παραπάνω μεροκάματο και να η κατάληξή του. Ναι. Μπορεί να μην το σηκώσει. Ναι. Το σήκωσα. Αμα, να το σήκωσε. Σε μένα λες τέτοια. Κάθε ρε κύριε, κάθε δύο λεπτά για να πω κανονικά. Τι θες? Καλησπέρα τρελό μου αγόρι. Τι κάνεις τρε τρελέ? Καλά. Πολύ καιρό έχω να πάρω. Πώς φτάει? Γιατί έχεις καιρό να πάρεις? Έχω καιρό να πάρω, ρε φίλε, λες στο μυαλό μου να είναι στην ελληνοφρένεια από ότι θα πάρω τηλέφωνο. Ενώ που θα έπρεπε να είναι, ρε φίλε. Ρε κύριε, παντρευόμουν. Παντρεύτηκα. Παντρεύτηκες? Ναι, μάζεσα τα λεφτά, σαγωνιό. Βέβαια, κρίση σου λέει μετά. Πού έκανες το γλέντι, ρε κερατά? Παντρεύτηκα. Πού? Σαντορίνη. Και Σαντορίνη. Ταξιδέψαμε και τους καλεσμένους. Μάλιστα. Νάτι η ανάπτυξη. Σαντορίνη τουρισμό το χειμώνα. Τι να ακούσω γκρινιές από τη Σαντορίνη. Μια χαρά μες τον Νοέμβρη. Τέλος πάντων, μια καλησπέρα δεν να πω. Ναι, να σου πω με γυναίκα. Παντρεύτηκες με άντρα? Με γυναίκα και μάλιστα πολύ ωραία. Okay. Οκ. Δεν κρίνω. Περιορέξως. Κανένα ηχητικό με τη Δαμανάκη δεν θα βάλετε. Πίτιδες λέω, δεν βάλετε κανένα με τη Δαμανάκη για να μην έχουμε συνειρμούς. Καλή είναι η συνειρμή αυτή, καλή είναι για να θυμάστε πώς ξεκινάει κάποιος και πώς το εξαργυρώνει. Αποστόλης, εσύ είσαι. Οπ, καλησπέρα, εγώ είμαι, φίλε μου. Καλησπέρα. Κοίταξε, γυρίζετε, παίζετε μια ταινία με τίτλο Success Story από 2 Νοεμβρίου. Ο Γαβράς θα γυρίσει μια ταινία με σενάριο του Γιάννη Βαρουφάκη, του MNNE. Θα γυρίσουν και άλλες ταινίες γύρω από την κρίση. Εγώ γράφω ένα σενάριο για ταινία μικρού μήκους με τίτλο The Big Gun, το μεγάλο πυροβόλο. Νόμιζα το μεγάλο μουνί, The Big Cunt. Να προβάλλω την περίληψη. Το πιστόλι επάνω στο τραπέζι. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Το πιστόλι στο τραπέζι. Αν θα το δω όλο, ε. Ωραίο μου φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Α, γρήγορα, γρήγορα. Αχ, θέλω, θέλω, θέλω. Success story. Τέλειο, τέλειο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Βγήκαμε στο ξέφωτο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και ο Σερίφης. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. That's all. Let's go. They are all dead. Στο τελευταίο, μπαμ, μπαμ. She shut me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. Bang, bang, he shut me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. The Chipra shot me down. Πιστολίδι από πολεμική ταινία. Αχ, δεν θα αντέξω άλλο. Χάρηκα! Ή από ταινία western. Τέλειο, γεια! Βάλε το πιστολίδι. Σπαγκέτι western να είναι. Γεια! Από γερό. Νούμερο 10. Γεια, γεια! Από προχθές με την καταστροφή που έγινε στη Δυτική Αττική, όλοι οι ευαισθητούλιδες οικολόγοι του Sky και όχι μόνο, μιλάνε για το αίμα που μπαζώθηκε. Ναι. Για το ρέμα Καρατζά πάνω στις σκουριές που επίσης μπαζώθηκε, κανείς από αυτούς δεν ανησυχεί. Και όλα έλα, και... καημένη, τώρα μπαζώθηκε το ρέμα Καρατζά. Δεν έχουν γίνει ακόμα πλημμύρες να δούμε την καταστροφή. Πρέπει να περιμένουμε να γίνουν. Κάτσε να θρηνήσουμε θύματα. Μετά ευαισθητοποιούνται ο Σκάι και όλες αυτές που έχουν τις οργανώσεις τους, τις φιλοθροπικές που στραβάνε από εδώ από εκεί. Ξαφνικά βλέπεις, το όλοι μαζί χορηγούμε, έτοιμο. Αμέσως να πάει στη Μάνδρα να βοηθήσει. Δεντροφύτευση, στα μπαζωμένα πάνω, κάτι, ξέρω εγώ. Ο χορηγός πήρε τηλέφωνο. Δεν μου λες πόσα προφυλακτικά χαλάς την ημέρα, το 24ωρο. Είμαι χίπης, δεν χαλάω, μόνο για χαβαλέ. Τότε ζω αυτά που λες όλα αρρώστιες είναι. Ναι, μπορεί, αλλά ρίσκω. Έλα μωρή χιονάτη. Έλα μωρό μου. Μαλάκα το ξέρα το παιδί ρε που ήμουν. Ποιο παιδί? Αυτό τώρα που έβγαλε ο Καλαμούκης στη θεία του που μίλαγε στον Παπαδάκη. Το ρίξα στην αρεφάκουζα. Εγώ το 2010 πάθα το ατύχημα. Τέλος πάντων δεν σε πειρά γι' αυτό. Πειρά σου πω τι μαλάκες κάνετε εσύ πιάζετε μαλάκα. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε απομυθοποίησε την έννοια αριστερά. Τα άλλα τα μου είπαν πιο πριν Τζουμάκα, Σλαμανάκεδες και τέτοια να πω. Απομυθοποίησανε και την έννοια της επανάστασης, δηλαδή της αντίστασης του λαού τότε που έκανε. Το μήνυμα που πέρναγε το Πολυτεχνείο. Και μετά αναρωτιόσαστε να πούμε που βγαίνουν οι μαλακές τώρα υπουργοτέτοιοι και καλά λυπούνται να πούμε και θυμούνται και μαλακίες Πολυτεχνείου ξεχνώντας τι κάνουν οι. Ποιος δεν έχει αποδομήσει τις ιδέες του και το όνομά του? Ένας χώρος μόνο. Όλη δεξιά! Όλη δεξιά! Βουρ! Μη σου γάμπε τώρα, μη μου λες εμένα τέτοια. Θες να με τσαντήσει τον Παπαβασίλη. Πάσα ώρα μαλακά. Απλά θέλω να πω ότι γιατί να κάτσουν να σκεφτούν τι λένε πριν ή τι κάνουν αφού απευθύνονται σε ποιου? Σε εμά. Σε εμά που του βγάζουμε συνέχεια ρε μαλακά. Τι να κάτσουν να κρατήσουν χαρακτήρα αφού ξεχνάμε να πούμε τώρα ξανά. Το μάκα το Μητσοτάκι δεν θα βγάλουμε. Α, δεν ξέρω. Η ΣΥΡΙΖΑ είναι αισιόδοξη ότι θα βγουν ξανά. Καλά, τα αρχικά μα κουνιούνται. Α, και ήθελα να πω και στο φίλο τον Ταρίφα ότι μη στεναχωριέται τον Μπρατ Μέι Μητσοτάκι, λίγο θα κρατήσει. Έρχεται Μπακογιάννη. Θα του γίνει και η χάρη, να πούμε. Μπακογιάννη, Κώστα. Αν και δεν το θέλει ο Κώστα, τον πιέζουμε όλοι εμεί. Μπακογιάννη, φιλε. Είδε τη δουλειά, έκανε ο παππού. Είδε άμα έχει κοιμηθεί καλά πριν τεκνοποιήσει. Και δεν είναι κουρασμένο το σπέρμα. Τα βλέπεις, είδες για να κάνει σιέστα τα μεσημέρια. Να το σπέρμα κρατάει 10 γενιές. Τα καλύτερα φιντάλια βγάζουν δηλαδή. Εσείς δεν τα δείτε αυτά. Εσείς που πάτε και πίνετε εκεί πέρα, ξενυχτάτε και μετά πάτε να κάνετε σεξ, να κάνετε παιδιά. Δεν βγαίνει έτσι το γερό παιδί μου. Ναι, αν πάει σουρωμένο, τι θα βγάλει. Τι θα βγάλει. Τραυλακωμένο παιδί, ενώ αυτό που ήταν με τα τσάγια του, με τα οσπριά του, με τα αυτά να πούμε. Ευτυχώ που βοήθησε και ο Πέρης να πούμε και βγάλε και τον τελευταίο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, σε ποιον έχω πάρει τηλέφωνο? Εδώ, σε εμάς. Σε εσάς, τον Απόστολο. Ναι. Απόστολο, γεια σου. Είμαι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, εσύ. Γεια σου. Σήμερα στην Γλυφάδα, κάτω τη μία ώρα και πλέον, σε μια σύμπαρση πινακίδα αμαία, είχε σταθμεύσει ρε εσύ αυτοκίνητο που δεν είχε καμία ταμπέλα ότι είναι αμαία και τον είδα καθόμουν επί μία ώρα απέναντι και τελικά βγήκαν κουνιστή και λυγιστή, ένα αντρόγινο. Πήραν το αυτοκίνητό του και έφυγαν. Εντάξει, κουνιστή και λυγιστή. Δεν είναι κανονικό αυτό. Είναι λίγο αμαία αυτό. Ναι, ναι. Αλλά ρε, εσύ ποιο είναι το εξαιρετικό? Τι, ότι δεν ήταν Έλληνες? Έλληνες ήταν στο πιστοποιό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήταν Έλληνες. Είναι οι ίδιοι που χειροκροτάνε στο αεροπλάνο μόλις προσγειώνεται. Ακριβώς. Ρε, εσύ πήρα 4 φορές το 100 από τις 11.30 μέχρι τις 12.30. Ναι. Πήρα ακόμη και το 112 διότι πράγματι επειδή προσπάθησα πάρα πολλές φορές να βρω ένα πάρκινγκ και ήξερα ότι μόνο αυτό θα βρω εκεί. Το 112 τι είναι? Το 112 είναι οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει. Μπορεί να σε συνδέσει. Α, δεν το ξέρω. Και τελικά πώς πήγε? Ήρθαν, το σηκώσανε, φαντάζομαι. Να κάνω μια ερώτηση. Αν δεν θέλετε, δεν απαντάτε. Εσείς έχετε κινητικά προβλήματα? Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε είχε κλείσει τη ράμπα που θα ανεβαίνατε? Όχι, μου είχε κλείσει. Α, ήταν θέση πάρκινγκ. Όχι, είχε πάει στη θέση στάθμευσης. Α, για ανάπηρα άτομα. Για ανάπηρα άτομα. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, ρε Απόστολε. Ναι. Έτσι το δημοσιοποιώ, διότι πρέπει λίγο ευαισθητοποίηση. Όλες οι κυβερνήσεις, ρε Απόστολε, προσπαθούν να λύσουν αυτές τις δύσκολες εξώσεις τα προβλήματα του κόσμου, του λαού εδώ πέρα. Η εξίσωση αυτή έχει γίνει ανισότητα. Και η ανισότητα αυτή καταλήγει σε ισότητα που καταλήγει στη φτώχεια των φτωχών του λαού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο η εξίσωση αυτή. Μόνο ισότητα στη φτώχεια των φτωχών του λαού. Ρε, από τα λεφτά. Πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι συγκεκριμένες επιλογές που έχουμε κάνει και εμείς. Δεν θέλω να σας ταράξω. Έχεις απόλυτα δίκιο, ρε Σία. Αυτά διαλέγουμε, αυτά αγαπάμε. Έτσι, έτσι. Ποιότητα που εμπιστευόμαστε. Να σε καλά, Απόστολε, που με άκουσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Και καλό κουράγιο, γιατί φαντάζομαι κάθε μέρα δυσκολίες τέτοιες συναντάς συνεχώς. Δεν υπάρχει ράμπα που να μην έχει μπει πάνω αμάξι. Αφού τις ράμπες στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τις έχουν μάλλον ότι είναι για να μπαίνει πιο εύκολα η ρόδα, να ανεβαίνει. Ναι. Πολύ τώρα τελευταία παρά έχει γίνει και αυτό. Ας πούμε, η διάβαση των ανθρώπων στα πεζοδρόμια είναι φοβερά περιορισμένη, δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδάκι, και εσύ μάθε λίγο παρκούρ. Πας με το μπαστούνι σου, με το καρότσι σου κάτι. Μάθε και εσύ λίγο καλύτερα, γίνε καλύτερος οδηγός. Μάθε με το καρότσι να πηδάς από το πεζοδρόμιο. Πρέπει να πας από τη ράμπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις τις οδηγίες αυτές. Χαίρομαι ειλικρινά. Μπορώ να πω ένα σύνθημα για το Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, ζούμε στο Ζάπιο, να παραιτήσε να μου σε δούμε. Στο Ζάπιο, πρόσεξε με. Πότε να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης, μετά από πρωθυπουργία? Στο Ζάπιο, αγάπη μου, να χάσει τις εκλογές. Να σου πω κάτι. Επειδή παρακολουθώ ότι ψυχολογικά τον Άδωνη, αν χάσουν τις εκλογές που το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, το βλέπω ή να βγαίνει με καλάσνικο φτυνομόνια ή να ανεβαίνει αυλόνο να κατεβάσει τάξη. Είναι σίγουρο, θα τρελαθεί τελείως ο Άδωνης. Έλα, γεια. Εντάξει, ξέρεις το ποιο είναι το πάθος μου για την Παλαιστίνη. Είσαι Παλαιστινοφιλόφιλος. Βέβαια. Αλλά ασχολείται πολλοί κόσμος με αυτό. Εντάξει, ασχολούνται και καλλιτέχνες και αθλητές, τα πάντα. Για την Ιεμένη, γιατί δεν μιλάει κανείς. Τι να πούμε για την Ιεμένη. Που έχει πάει αυτός ο ανώμαλος παιδόφιλος, ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας. Εντάξει, τι κάνει τώρα. Και βομβαρδίζει τα παιδάκια στην Ιεμένη και ο ελληνικός. Εντάξει, Ιεμένη είναι, θα έχει νεκρούς. Τι θες. Δεν είμαστε πολιτισμένοι Ευρώπη που οι νεκροί δεν βομβαρδίζονται, εξοντώνονται με άλλους τρόπους. Ναι, αλλά στην Ιεμένη, όπως διαβάσαμε τώρα, με ελληνικό πλεισμό οι άνθρωποι. Και θέλω να δώσω μια ιδέα. Δηλαδή, επειδή οι Σιριζέοι έχουν χεστεί για τα παιδάκια στην Ιεμένη, όπως χεστήκανε και για τα παιδάκια στην Παλαιστίνη, αν μάθουν ότι ο Σαουδάραβας βασιλιάς είναι σεξιστής και ομοφοβικός, μπορεί να ευαισθητοποιηθούν λίγο. Για πες τους ωραία. Έλα, καημένε, τώρα έχουμε γεμίσει όλοι οι σεξιστές πια και όλες δέχτηκαν επιθέσεις. Και εγώ έχω δεχτεί επίθεση. Σεξουαλική παρενόχληση. Δεν μπορώ να πω από ποιον, αλλά έχω δεχτεί. Προσπάθησα να με περιπηλέψουν τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου. Και έτσι προχώρησα.